میرا بام بات چانا پہ غیب باندے اور آتا کہ کڑے بے قلب مونی پسڑو اور گرزید ان کے مانے ننوزے دے جانا تب سلامت ایس رزار کے یوم الخلود دا ورز دا مشواری دا دا دے جنتے ہم دا پارو پہ دے جنت کیا غصی دے غواری پہ دے جنت کی ولدائینا مزید از من سرا نورم زید دی مزید زیادت دے زیادت کم دے رویت دا اللہ لی دل وشل خبر مانے یا مزید آغا نعمتو ندی چلات رو سکوری پا ذہن کی ندی راغلی یا مزید آغا حور العین دی حدیث کی رازی دو جنت کی او جنتی با پا بشترو اوے و بشترو من پروتی و اوے بالختون تا بتکے والی پا دیکی چگوری یا زنانا با راکتشی و پا دی اگو با تلاس کی دی تو دے زنانا دا مخ با دمرا خیستئی چی دا ششی نا با دیر خیستئی دا سڑے و دا خپل بدن طول دے زنانا پا دے مخ کیوی نی دا سڑے و تو ای من انتی تسو کی نو دا زنانا و تو انا من المزید اللہ چی ویلی چی ولدینا مزید و انا من المزید اغزاغ زیت نعمت ما تخویف دنوی وکم اهلکنا دیر من هلا کړل مخیدنه من قرنند پیړو نه د سختو من هم دینه بر شمپنی ولوکې فنقبو فی البلاد دیشلول کړو پر اخرونو کې تکړه خلکو په خارونو کې خکت سوری کړو شلولې کړو پر اخرونو کې فنقبو فی البلاد طوافو فی البلاد ګرځیدل پر اخرونو کې حل من مہی سشته زه تیخ دې یقیناً پدی کی خام خا پند راغ چر پر چراغ پر عقل وی قلب عقل او القى السماء کی دی وگا او داوی متوجہ شہید متوجہ دلیل عقلی یقیناً من پیدا کړی اسمان او نوز مکه چې ما به اندی کی پشپو غرزو کی او نه در رسیدل من ته من لغو استو معنی صبر کو پا اسمان داخل کوم وینا کوي پاکی بیان کې بس په درف استا معنی مخکد قتل د نور نه سر منس کوا وقبل الغروب ومكتوب بيدل ندما جگر و مسبخين منسكوا ومن الليل فسبحه او دشبير الله پاکي بيان و ادم خام ما خستن منسكوا و ادبار السجود ادبار جمد دوبر دا و ادبار السجود او کو وقت شاگانو د سجده کوونکو کي چ کلا سجدہ کون کو خلقو شاگان را واڑ ولے دو وقت منس کوا د دین مراد دے نوافل بعد الفرائض فرض منز نہ خلق پاری و شو روان شو شاگان راستے نکلے نو تپ نوافل مانے ودرے گا تفسیر مدارک مانے کی د ادبار سجود وقت انقضاء سجود وقت ختم ولو وقت پورا کولو د سجدو کے یہ سجدہ کلا خلق پورا کی نو خلق بروس خرشی تو منز کوا او یاد دینا تحجد منز مراد دین وستا میں اقوات کی رئے مخاطب یوما غرز تیونا دل منادی چا آواز بہو کی آواز کو ان کے آواز کو ان کے حضرت اسرافیل علیہ السلام من مکان ان قرید مکان نجدینا پا دغا ورز مانی واب و ریچه غبیل حق پرشتی اصرا در صورت داوازال که اوم الخروج دا ورز دو وطلو دا ایقینن منگا جوندی کول که اوم لکول که اومن تیرا گرزی دلی پا ورز چوش لگی زمکان هم دینا سران پا دسی حال که دی تلوار که اونکی وی سران مسرعین حال دی زال که حشرون علینا یسیر دا وچتی دل پا منگ مانده آسان تسلی من خپویگو پاس مانی دا خلق کما وینا کونے تب دے خلق مانی بے جبارین زور کون کے چی پا زور مانی خلق سم کے عقیدہ توحید اللہ پا زور سم کے ننا دا توحید اللہ کے دے مسئلہ دا پا زور نسمیگی فذکر بالقرآن فندور کپا قرآن مانی مانی خواف وعید آغا چو چیری گیز ما دا عذابنا وعید زما عذاب وعید سورت زاریات یو پنزوستم ترتیباً او وش پیتا نزولاً دا احقاف نرست نازل لے ربط مخی سورت کی دعوی ذکر لکزار کل خروج پینزم آیات کی وی انما توعدون لصادق ترقید دما قبلنا مکھ کی صورت کی خلقت د انسان ذکر کا پدی کی نقطہ ذکر کے د خلقت د انسان او د جن جما پیرے و انسان دسر پر پیدا کرش پک پنزو سیات کی مکھ کی صورت کے دلائل عقلیو پدی صورت کے دلائل عقلیہ بترقی مکھ کی صورت کی اس بات د قیامت و یو شاہد سرا پدی کے شواہد پہ اس بات د قیامت مانی ذکر کہی مکھ کی صورت کے فسبح بحمد کا بحمد رب کا دلتوی ففر الی اللہ داود صورت انما توعدون لصادق ستاس جکم وعدہ کیگی ندا رشتے دا خلاصہ صورت منقسم دے دو بابونو تا اولنے باب دی درشت آیاتونو کے دے دا باب حاصل شواہد اربعا پہ اس بات دا قیامت زجر منکرین ہوتا اور بشارت نیکان و خلق ہوتا دلیل عقلی دویم باب کے دویم باب حاصل تخویف دنیاوی پر ذکر دا اقوام خمسہ و سرا بے دلائل عقلی پر اس بات دا قیامت اور مسئلہ توحید زجر اور کئی منکرین تو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امتیاز شواہد خاصہ یو صفات دا مومنہ متقین و دعا ذکر دا من آمن معلود دری او حکمت و خلقت الانس والجن پیرے انسان اللہ ولی پیدا کر زاریات زرون زاریات زرون اغبادون دی چی نسکل کئی پو نسکل اسرا زاریات زرون آغا زنان دی چه اولاد زیگئی پا زیگول اسرا حاملات وقرن آغا وریز دی چه اوچتئی بوج لرا حاملات وقرن آغا بادون دی چه درنی وریز اوچتئی حاملات وقرن آغا زنان دی چه اولاد پا گیڑشی ندی کی درنوالے پیدائش جاریاتی یسرن اگر کشتی دی جکمی کشتی پا قلار و پا آرام روانی جاریاتی یسرن اگر بادون دی چپ مزر روانی جاریاتی یسرن اگر ستوری دی چپ قلار روان دی جاریاتی یسرن اگر زنان دی پا حالت دا حمل کی پا مزمانی زی مقسمات امرا آغا پرشتے گواری چی تقسیم اون کی دی دا اللہ چکم حکم اتو کی جبریل صاحب الوحی والغلزا میکائل صاحب الرزق والرحمہ اسرافیل صاحب السور او اللوح او اسرائیل قابض الارواح دا مقسمات امرادی دا گواہان پچری جواب قسم انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع گواہ دی نستن کی بادنا پنستل اسرا گواہ دی زیگون کی مین دے پزیگول دا اولاد سرا گواہ دی بارون کی وریزی وقرن بوج لرا گواہ دی بارون کی بادنا درنو وریزو لرا گواہ دی بارون کی زنانا بوجھ دا اولاد لرا گواہ دی روانی کشتی پاس آنوالی گواہ دی اغا لن کی بادن پا نرمی سرا گواہ دی تلن کی سطوری پا قلار باندی گواہ دی تلن کی حامل زنانا پا قلار پا آرام او گواہ دی تقسیم اون کی پرشتی امرن اغا حکم الہی لرا اقرنها غز استاسل اوز کی دلش خامخا صادق لرشتی او یقیناً جزا خامخا واقع کیدون کی دا گواہ دے اسمان ذات الحبک خاوند خائست حبک خائست حبک متقن مضبوط حبک خاوند لارو مختلفو او حبک خاوند دستورو او حبک خاوند شدت او دکلکوالی او حبوک خاون دا پیدائش خیستا دا پا چه خبر گواه دی دا گوادی په زجر د انسان مانی اسمان گواده چه خاونده ده خایستا اقینام تاسو خامخاوی یه وی پا یو وینا مختلف که چوک انکار کهو ده قیمتنا چوک پا شک کهوی چوک عبادت ده بوتانو کهوی چوک ده اللہ من اقرار کهوی چوکی نکهوی اڑولی شیر قرآن ناغا چو چه اڑولی شویر اللہ فعلم که قوتی ده الخر راسون لعنت دے وکریشی الخراسون پاٹ کلینو مانے الخراسون الکذابون ہا خلق دی کہ دے پخپل مستے کے ساہون دے دے غافلا ساہون غافلا تپوس کئی ایان آئیم الدین کلل ورز جزا پاغ ورز مانے چہ دے پور مانی ابتنون دے لعذاب ورکولیشی اللہ تو ازو قوصہ کئی فتنتکم عذاب ستا سے حاضر لزید آغت سری چہ تاسو بریمہ انتلوار کو بشارت بے شک پرزگاران پا جنتون پا چنو کی دی آغستون کی دی آغا صلح چا ورکی دی رب دی بے شک دی وہ مخی دن محسنین موحیدینا او لگ من اللہ دی شپے مایا جاؤن خوب کا ان کی لگ شپا شپے پا لگا ہی سکے خوب کا ہو او پاک سر ہی سکے اللہ یادا ہو تفسیر قرطبی اگا شیر ذکر کھڑے رہے وکیفتنا ملیلا عینن قریرتن ولم تدری فی ایل مجالس تنزلو دشپے بستر کی چنگ ادیشی او داستر کی نپو نپوئی گی چزما تلل کم مجلس تی دنے کانو کد بدانو قلیلا من اللیل ما یهجعون جنت تلاڑ ولی لاڑ دی لگو دشپے ما یهجعون خوب گون کیو بل اسحار ابو اوقات دے پیش منی کی اسحار جمع سحار دا د پیشمنی اوقات توئی په اوقات او پیشمنی کې هم یستغفرون دی بخنه غوښتون کې وو په کار د چې د باندې مخ کې سړی استغفار وای با جول تا یو ځل تبلیغین راغلی ډیر غټ دی جماعت او کله چې د پیشمنی وخت شو نو داسې ذکر د خلکو شروع کا لکه دا مچی چې روان دا بنار کئی دا شام بنار کو پا قلار لگی و هر یو تند زان سرا او حدیث کی راغلی و دا صحابو شان چې کل پیغمبر علیہ السلام بیاناو صحابی وئی دا صحابه کرام چې دا ورزی دا بلی قتل تا بولی چه دا عام خلق شان کاروباریان خلق دی غشی مولی مندی موئی کارونم کئی خوچ دا شپی بلی تا قتلی که انهم رهبان گویدا جو ٹول پی رہا ہے اور پکار ہم دسی جی سڑیا دسی خویزان کی پیدا کی اور رز خپل کاروبار کئی اور دشپی دا اللہ کا دروازہ ٹنگ گئی فکر دشان اور معلوم ہے دیکھے حق دا پار دا سوال گری اول محروم دا پار دا نہ سوال کون کی بعض خلق سوالگر دا ترالا غیلم ورکا یہ سڑیا سوال نہ کیا تو پوئے گی چاہے جز دے ورکا اولا اللہ وی چپ مال دے کہ حق للسائل والمحروم دے او دو ولم یکل لو کفون احد خدا مانند دا چو ولم یکل لو کفون احد چاندئی چالوار نکی دا مانند دا دو ولم یکل لو کفون احد مانند دا دا اللہ مثل ای چوک نشتا دے دا اللہ مثل چوک نشتا دے پوشل خبر مانی نا قرآن وی سائل لیں ورکا محروم تے ورکا دی سڑے با لرائی چی سوال بکئی تو پہ پوئے گی چلا سڑے حقدار دے ورکا ہوگا یو سڑے سوال نہ کی لیکن تا تو معلوم ہے سڑے عجز دے ورکا ہوگا خوشول خبر مانی او پس مکہ کی نخی دا پار دے یقین کون کو استاسو پا نفسونو کی استاسو پا نفسونو کیم نخی دی چنگا خوراک و اسکار کے کڑے دے یو مکان نا دخلے نا دا خوراک و اسکار کے دو مکانے ہم نا شروع شو ہوا تو خالص اپنی خوڑلی دی اسکلی دی د دین واړه بول او لی بول جوړ شو ابتدا د خلقت د خاور نه ستاسو غوګونه سترګي زړونه له پیدا کړو دار جو ځوان سړی وی بوډا شولې یختر تور او سپین شولې او د دینه د نطفه خلقت څنګه الله وکړو ستاسو د نفسون ترشا متوجه شي استاذ پر نفسوں کی نخیر پار دے کن کہ ان کا فلا تبصرون اے تاسو انہی نئی پا نظر دا بصیرت مانے دا ذرپ لیدل انہی نئی دلائل عقل نور او پاسمان کی رزق ستا سے دے مناسبات در رزق دی باران را ہو رہی واوات ستا صلح اس کے دلے شی پس قسم میری پر افستا مانے فورب سما قسم میری پر افدا اسمان و دزم کی انہو بے شکر پیغامبر دا وینا انہو دا قرآن انہو راتل دیو ملقیام لحق دا خام خارشتے دی پا مثل دا غمانے انکم تنتقون چیوئی تاسی خبری کون کی لکہ چند چی داستاس خبر حقی دی نو دقشان دا پیغمبر بیانم حق دے دویم باب کی تخویف دنوی نمونی حل اتا کائی قنند آغل اتا دا خبر دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام عزت من کلی داخل شب دے مانی نویر سلامان من السلام علیہ نسل مسلم علیکہ سلاما اغوط اللہ سلامون من علیکم السلام قوم من کرون تاسی قومی و ناشنا فراغ الالیه میلان اگو اخبر احل تر آتا یوکا بیعیل سمینا پسیخی چور اپنی چور اپسخی علال کو رائے وولا بیعیل سمین تفسیلی واقعی صورت حود کی بیان شویدہ فقربہو الیہم پس نجدیک دس خیلر الیہم دیتا و تویل تاسی ولن اخری پا او جسا پس پٹے کل آگے نخیبت نیرا و تیو اللہ تخبیرے گا ما زیرے والاور کے پیوالک پویا باندے مخامک شل زنانا دے فی سررتن فی حسرتن مخامک شل دا زنانا کل جو پویش جدا ملائک دی او دا ملائکو نسطر نئی مخامک شل زنانا دے فی سررتن فی حسرتن پا افسوس کے چیزو بڑھائی والی کے سنگ بچے را اوڑا ما یا فی سرتن فی سیحتن پچگا کی یو چگے دخلی نووتلا او پا سکت وجہا تسی ورک خپل مخلرا او دا بنا بر عادت دا زنانو مانی زنانا چکل ناشنا گوندے کاروینی او دے مخلا تس گوندے ہو کہ های خدای چلے چل چلوش فا اقبلتا امراتو ہو مخاموشلا زنانا دے پا سکت وجہا تسی ورک خپل مخلرا او شل خبر مانی یو زنانا گوتا چیر تا دا ماشوم پا میتیز من که کڑا وا نو میشی ویلی پو دا میش خودونا غٹا دا نو بیویلی چی دی میشتن خودشی بوی خیجی خوشو لخبر منی پس وقت و جهات تسی ورک خپل مخلرا ویویلی عجوزون انا عجوزون زبودای ما حقیم شنده قالوی کزالی که دوشانه بیتا ویلی دستارب بیشکر اللہ حکیم ذات ده حکمتناک علیم پویدون که ده ویلی ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اے لے گلے شو اگی ویلی قنن منگ لے گلے شو قوم گناہ گاراں تو چراولی کو بری مانی کانی من پین ٹکرو مصومتن شاندار بھئی پنیز در افستا مانی دل مسرپین در پار رزیتی کو ان کو پس راوی سے منگ آگا چو چو پدی کی من المومنین در مومن آننا پس منگ بینمی در پدی کی غیر ویتن سوا دیو کور در مسلمان آننا او پری خود ما پدی کی نخد پار داخل کو چیری کی رازات درناکنا دو مواقع وفی موسیٰ و ترکنا فی موسیٰ اور پریمی خود پا واقعید موسیٰ علیہ السلام کے نخا کلچ ماں لے گلے فیراؤن تھا پا دلیل سرگن مانے پا سوارد فیراؤن بے رکنی ہی بی جنودی ہی بی قوتی ہی پا خپل لخکر و پا خپل طاقت مانے وقالوی را ساہرون او مجنون ساہر دے او پا ماندو سر ساہرون او مجنون ساہرون او مجنون ساہرم دے نو لیونے ام دے یا ساہرون فی وقت او مجنون فی وقت آخر یو زلی تو ساحر ویلی پا یو وقت کی او مجنونی اتوی بل وقت کی فاخذنا ہو پس مانی ولی واقعی لرو لکھ کر لاغی پا نبز ناما غردولی فیلیم پا دریب کہ او مولیما او داو خاوند ملامت ہے وہو مولیم وہو زو ملامتین درے مواقع خجی وفی عادین و پا عادینو کی اذا ارسل ناکر شمراولی پا دی مانی ریح لقیم اغبار شن نیبری خود یو شای چراتایو کپا گی مانی مگر وی گلو کررمی بشاند زری زری سلورم واقع او پس مودیانو کی کل چی ویلشو دی تمت تاو پیدا واری حتا ہم کرو نیٹے پوری پس ارکشیو کل دو حکم نخبہ در اپنا پس ونی دل السائقا اگر تیز آواز او دی قتل پس طاقت اندرو من قیامن دو دری دو او نو دی بدل آغستون کی پینزم واقع او قوم دنو حالی السلام مخیدن انہم بشکدی کانو قوم الفاسقین قوم بدکار دلائی دی عقلیا و سما بنینا اسمان من جوڑ کر دے بے اے دن پخل اللہ سنو و این نالا موسیعون او یقین من گئی زورا ور موسیعون طاقتور خلقیو والفرغ والارض فرشنا از مکم آخورا کرلا و نعم الماہدون خیست پر جوڑا ون کیو منگا و من کل شئین دارشینا خلقنا من پیدا کر زوجین جوڑا جوڑا دا ہر شی نما پیدا کری دو قسمنا نرو مادا اسمان و زمکا نرو سپومی عرش و کرسی جمع ووڑے دا ہر شی نما پیدا کری جوڑے خامخواہ تاسو پند واخلی ففر رو الاللہ پس را منڈکی پا طرف دا اللہ مانی ففر رو الاللہ دلائلم واوری دا ہر کہ جی دلائلم واوری دا ففر رو الاللہ پس را منڈکی پا طرف دا اللہ مانی یقینن سو ستاسو پارا طرف دا اللہ نظیر مبین ایرون کے مخکارا تردید دا شرک او مگر دا وید اللہ سا اعلان آخر مددگار بل او کدا اعلان سا بل مددگار وگر دا تاسو کافیر شئی او انی بیشک ازا ستاسو پارا طرف دا اللہ نا ایرون کے مسرگان تسلی دا وشان دا راقل آخر کو چا مخی دنو میں دسول انسو پیغامبر مگر ویلو دای ساہر دیا لیوانے ہر یو دا خبر کل اتواسو بھی یو سید دکل پر تقزیب پر خلاف بلکہ قوم دے سرکش فتولا عنہم واولا دے خلق میں بعد البیان فما انتا میں معلوم نیتا ملامتا وزکر فندور کا ویقنن پنستا پیدر سے مومنانو تا علت دے خلقت الجن والانسان پیرو انسان اللہ دے صد پار پیدا کری دی اگر عبد الرحمن جامی لکلی دی ویلام تعلیلو یابودون را دادا ویاکولون را نکر قطعن یادا لام دا تعلیل خب یابودون داخل کرے دے چما پیرے و انسان دا سر پار پیدا کری چما تاجزی ہو کی ویا کولون را نکر قطعن یاد او اللہ یا کولون نرے ذکر کرے چما پیرے و انسان دا دے پار پیدا کرے دے چھ خروز کا ڈکی گا اتشے گا ڈکی گا اتشے دے چھ خدے نہیں ویلی اللہ دس ویلی دی چھ دا پیرے و انسان ما تاجزی کئی ورلتے او سوال پیدا کی سوال دارے اللہ دا عبادت دا پارا پیدا کری دی دیر خلق دی چل اللہ عبادت نہ کئی نو جواب دارے چل لام پل یعبودون کی دیتا لام دا غائے وئی لکہ او سڑے وئی برے تل قلما لے اگ توبا قلم میں جوڑ کو چلی کل پہ ہو کما اس قلم میں جوڑ کو تو سڑے پی نکل کے ہو کہ نہیں کہ خدا اس کو خالا وہ شل خبر مانی تفسیر قرطبی یا وجہ ذکر کر مانے ذکر کر لا وہ شل خبر مانی چماخ پیران و انسانان پیدا کر لیا بدون معدین للعبادت دے کی طاقت دا عبادت شتا تیار دا عبادت دا پاردی وساخوائی کئیو کنے کئی یا ما پیران و انسانان پیدا کر لیعبدون لمعرفت اللہ دا معرفت دا اللہ دا پارا چی دا اللہ پی جاندگن نو کی و دا دیر پارا پیدا کری دی او دغر اللہ پی جاندگلی دا کئی توعن و کرها پا خوشالیم کئی او کل جی تکلیف پی راش پا دغر میں کئی ملائکی ذکر نکل ولی زکا آیات کریمہ چلو ولی شویرے دا پار دا تقبیح چو خلق تاسو ما دا عبادت دا پار پیدا کری ولی نکیو پریشتی چی دی اللہ عبادت کون کی دی یاد دیو جنہ ملائکی ذکر نکلو چی دا جن لفظ شامل لی ملائکو تا زکا جن چی دے دا پماند استطار سر دے پیران دستر گو نپٹ دی ملائکم دسی دی پر جن لپس کی ملائکم داخل دی مان دی پیرا کڑی پیران و انسانان مگر دی دا پارا چماتا عجزی ہو کی نگوارم دا دی نا چا رزق رزق دا دی نفسونو او نگوارم دی نا چا اجوتای مون مال روڑی را کی زما فقیرانو لزما عجز و خلق پلا بشک اللہ خاص کردے رزاق دی رزق ورکون کے خاون دا قوت دی متین مضبوطا بے شک پار داخل کو ظلم کا زنو بن دے پار لیا عذاب دے حز عظیم من العذاب زنو بن دے پار لیا عذاب دے حسد عذاب دا او زنوب اصلی کے ڈکے بوکے توئی بے شک داخل کو پار کے ظلم کا زنو بن یو ہی سب عذاب پشاند ہی سیر مرگرو دے تلوار دے نہ کہی بس علاقت دیر پار داخل کو چکو پرے کر دا ورز حاق نچے دیر کم لوز کے دیر شوایا سورت طور دو پانزو سے ترتیبا شپگا وید آلیف لام میم سجدن روست نازل دے پو نزول کی ربط دا ما قبل سردادے چا مخ کی دعوی کی مخ کی صورت کی دعوی دا اثبات القیامت ذکر شا پا شواہد اسرا دیکھم اثبات دا قیامت کی بشواہد مخ کی خلقت الارض و سماوات ذکر شا پا دی صورت کی پناہ ذکر کی یوم تمور السما مورا مخ کی اثبات دا قیامت پا دلائل اسرا پدی کی اس بات دا قیامت کئی دری قسم دلائل ذکر کئی مخی بشارت و متقین تو پدی کی تفصیل دے مخی دعوت توحید و دا سورت کی توحید سبب دا کامیابی دے دعوت سورت وقوع العذاب ان عذاب ربک لواقع خلاصہ سورت سورت منقسم دے دو بابوں تا اولنے باب اتیش تو آیاتنو کرے تو باب کے شواہد پینز ذکر کئی پہ اس بات دا قیامت تخویف اخروی مختصر بشارت تفصیلا مسئلہ توحید امتیاز سبب دخول الجنت یو زواجر کثیرا پہ مقاصد ارباو شواہد پہ نزول دا عذاب مانی تور تور آگا غر دے چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر اکڑوی دا اللہ سرو کتاب ورکلے شوئے ہوں یا دا تور نملار ہر آغا غر دے چا خیستوی کتاب مستور کتاب لکلے شوے تورات قرآن لوح محفوظ صحائف رق منشور دا جنس دے رق ذکر دا مفرد مراد تے جمع پانی خوری وری بیت معمور آغا کور چا پاسمان شپگم آسمان کی دے او چاوے دی دی دا چلورم آسمان کے دے او حرمت دا کور پا آسمانوں کے دسے دے اکا حرمت دا خانہ کعبہ پزنوں کا کی اوے اگر پرشتے اروز داخلی کی خبیر تلا تیرا وطلی ندی خجی دا غٹ کور دے سقف مارپو چت اچت دا خانہ کعبہ یا چت اچت دا جنت یا دا عرش یا عرش او یا آسمانوں بحر مسجور دریب ڈکڑے شوے دو بونا یا اگر دریب چاگی مانے اور بلکڑے شوے دسی وقت براشی جی دریب او بو اور واخلی دا پا چه خبر گوادی ان عذاب ربک لواقی مالا من دافی گوادی کوئی طور کتاب دکڑے شوے پا پانو خوروکی او گوادی اگر کور عباد کڑے شوے او چتو چت کڑے شوے دریب ڈک کڑے شوے قن عذاب در افستا خامخا واقعی کی دون کے نشر پاک دفکون کے دا بکلی پا آغا وردی چھو گرزی اسمان پا گرزی دلو مانی تمور مار یا مورو پا ماند تحرک سرا پا ماند دور سرا کل چراتاوشی اسمان پر آتاوی دو سرا روان سے ڈاکرنا پر روان تیسرا پسلا کر دی پداور دے پارا دروجنا خل کو فی خوزن جو باطل کی علام اندوی لو بھی کون کی ری پا دغور از مانی دکڑا بور کلیشی ریتا پا اور دا جانم کی دکڑا دا اور حاغ دے چوئیتا سے پدی مانی دروگ ہوئی ان کی سہر دے دا او کنی انتم لا تب سرون او کنی یہ ویتا سی تاسی نی نئی ننو زیدی تا صبر کیونکہ صبر نکوی برابر دی پتا سمانی اقنان تاسل جزا در کولے کی پاس تاس کم عمل کاؤں بشارت اقدام پر گارام پر جنتوں پر نائم نعمت کی دی پاک ہی نا خوشحالی کو ان کی پاسمانے چور کئی طرف دلائی اور بچ بکی دی رب دلائی دا عذاب دا جہنمنا اللہ وہ تے خریز کے ہنی المزیدار پر سبب دا آگی تازکم عمل کو تکیب والی پر تختن و مصبوت ان سپنا سپنا وزوجنا ہم اوزب پیوست کم دا اسرا یوزب کم دا اسرا بھی حور نائن اگر حور دا خیستستر گوالا والذین آمنوا وعملوا الصالحات را وړه ده او تابیداری کړی دی ذریتهم اولاد ده دی سمود لیکن عقیده توحید ده تابیداری کرے دے اولاد دے پس او دے ایمان دے پیوست بکو دے سرا اولاد دے کم بنو کو دے نا آلت نا آلت یا آلتو پماند کمود سرا کم بنو کو مند دے نا دا عمل دے نیچا کل مری ان ہر سڑے پا آغت مانچے کبکسر کے رہین بند بویم او زیاد دو کمود دے لڑا رہین بند وامدد نام مزیل کی طلب پاکتن میں ولحم وقی دا آغت میں دے غواری یتنازعون ورکی بیو بلتا یتنازعون فماند یتاعتون ورکی بیو بلتا پا دیکی کاسن دد گلاسون را شرابو لا لغن فیها چنہ بھئی باطل خبر پا دے جنت کی ولا تاسم ند گناہ گردی با پا دے مانے لکان لہم دے پارک انہم ویدال کان دوم دا خیست دی لؤلؤ مکنون ملغلری دی بند کرشی پسی فوکے او مخامق بچی باتی دن و باز مانی تساولن تپوس بکی قالو دی بوئی انا کننا یقن منگو مخی دن پا خفل احل کی مشبقین عجزی کا مشبقین لرزیدن کی یریدن کی لاللانا فمن اللہ علینا پس احسان کر اللہ پا مانی ساتلی من دا عذاب گرمنا داول من جنت تلاڑو انا کننا یقن منگا او مقیدن ندعوهو چو منگا اللہ را بالا یقنن دا اللہ جوال بر الرحیم نیکی کون کے مہربان دے دویم باب تر آخر پورے دے و باب کے تسلی دا نبی علیہ السلام تیو انزل زواجر دی پلپس دا ام سرات دعا او تخویف دو نوی دے دریم اور تسلی دا رسول اللہ سلام تا چلو پاخر کی مسئلہ توحید فنزا فذکر پند ورکا نیت اپ نعمت پا دین در ابستامان کاہین ترویتی کاہین آغا چاہتا وائی چہ دا غیب خبری کئی وحیو تنیشوی او در آتون کی وقت حالات بیانے تا کاہین وائی اولا مجنون لنے ونے خلقو اللہ پیغامبر کاہین دے ولے ونے دے ننا نلے ونے نکاہینے ام سزا جو شاعر انتظار کو منون حوادث دو مرگا منون ویلے کی مرگ تھا منگ با انتظار کو بے مند حوادث دو مرگا وہ تو پیغمبر انتظار کا وہی زما دا ہلاکت یقیناً سرستاسو نہیں مر انتظار کا ان کو نا استاسو دا عذاب یہ تو امر کے امتا امروہم بے دو ام زجر یہ امر کے یہ تو احلامہم عقلنا دے احلام پمان دا عقل احلام جمع دے حلم پمان دا عقل اے امر کے تا احلام عقلنا دے بے حاضا پر تکذیب مانے درم زجر ام ہم قومن تو آغون بلکہ دے قوم سرکش تلورم زجر ام یقولون وائی تقولہو دا قرآن ازانا جوڑ کرے بلکہ ایمان نراؤڑی را تکلیو کی بے حدیثن پر یو خبر مانے پر مثل دا قرآن پر پساعت و بلاغت کی انکان سوادقین کی چریوی دے رشتنے پینزم زجر ہم قولو کرے پیدا شویدی پا غیر دا خالقنا من غیر شئین من غیر خالقن من غیر فائدتن شپگم ہم هم الخالقون قدیدی پیدا کرون کی وم ہم خلق السماوات ادی پیدا کرے اسماعون عظم کی بلکہ یقین نکی اتم ہم عندو میں اشتہدے سے خزائن رب کے خزانے در ربستا نہم ہم هم المسیطرون او قدیدی زموار زموار دی دا ہر سو کہ تدبیر کئی دا امر در ربوبیت موسیطرون ذمہ وار دی دا کارون در رب تدبیر کئی لسم ام لہم سلمن ایشتہ دے پار چو اندر پائی پوڑی یستمیون فیہی یستفیہی پماند علیہ سرے چو غرب کی دی کلام دا ملائکو تا علیہ پاری باندی دس اندر پائی اس اشتہ چو برے وخی جائی اور دا ملائکو خبر پر واوری پوشل فلیاتی مستمیوہم را تگریو کی اگر دعوادار داوری دلو بی سلطان مبین پر دلیخ کارمانی ایو لسم اشتر اللہ پارنون استاذ پار زامن دو لسم ایت سوال کی دن اجرند مزدرائی پا ہم دے چیدی بی مغرمی نتاوانا درنی دلیشی دیر لسم اشتر دے سکے پا ہم یکتبون دے لکل کئی و چور لسم ایت بلکی دے ارادل دلیشی چل پس آخر جی کافران دے ہون مکی دون دیسا بچلو کلیشی پین لسم اشتر دے پار الہون مددگار پا غیر اللہنا سبحان اللہ پاک اللہ لرا دعوت نک داخل کی صدر گرزئی وہی ارو کی چتوینی کس ومن سمایا ٹوٹا دوبارہ ساقتن گرزی دن کی وای دے صحاب عمر کو ما داوری دا مور مر کو ما جو تکڑے شوی فزر ہم پرے دے لرا تر دے پورے چ مقام شی دور دے اگ سرا تو پای کے بے ہوش کرے شی یو ساقون بے ہوش بکلے شی پا ور دے چ نو بج شی بج کولے دے چل دے چا ولا هم ينصرون نو دے سیمداد کی دے شی خانو والے سیمداد کی دے شی تخویف او بے سر پار داخل کوئی ظلم ہے کوئی عذاب بئی 2000 کے سوا دا غلی عذاب نہ لی عذاب دا اخرت تے دین مخ کی عذاب عذاب دا قبر ولکن اکثرهم لیکن زیاد دے لا علم نپوئیگی تسلی صبر کول پار دے پیسلے دے رب ستا پا انکہ بے شکتا چی بے آئیو لناز ہوں پا حفاظتے توحید مسئلہ باقی بیان کا پا صفت دے رب ستا منہینا تقوم کرے تو ادھرے گی دے خوف نا یا دے مجلس نا اور دے شپے پاکی بیان کو ادبار النجوم اپا ہو دے شاک اول دے سطورو کی جس طوری کل شاکی من دے سہر منز کوا ویا سورت نجم دری پندوستم سورت دے ترتیب کے اور درشتم سورت دے دے سورت اخلاص نا روست نازل لے اخلاص دو اشتم ہو دا درشتم دے ربط دا ماقبل سردا دے مخ کی اس بات دا قیمت ذکر شو پا دی سورت کے رد شرک کئی چرا سبب دا عذاب دے پا قیمت کی دا مخکینی سورت پا آخر کی مسئلہ توحید ذکر کڑا فدی صورت کے رد شرکی چدا مقابل توحید دے مخی صورت کے زواجر و منکرین رسالت و قرآن لرا فدی صورت کے صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن کریم ذکر کئی داول صورت و صورت کے مسائل اربع بیانی گی صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عورت کو مشرکین بالعباد الصالحین دعا رد کو مشرکین بالملائک دری عورت کو مشرکین بالکواکب سلور دا سلور خبر صورت نجم کی بیانی گی صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کو مشرکین بالعباد الصالحین و بالملائک و بالکواکب خلاصہ سورت کے دو بابوں نے اولنے باب دیتیش آیات پورے دے وہ باب کے اول صداقت ذکر کئی دے نبی علیہ السلام اور بے دویم مسئلہ ذکر کئی رد کول و مشرکین بالعباد الصالحین اور دویم و دریم مسئلہ ذکر کئی رد کو مشرکین بالملائک دادری خبریں پر اولنی باب کی ذکر کئی دویم باب خلاصہ دا تیشتم آیات نروز تراخر پر تسلی نبی علیہ السلام تو زجر تخویب و بشارت پدری دیشتم آیات کی زجر دے پر صفت خاصہ باندے اور بے دلائل عقلیہ دی او تخویب دنوی دا پارا ذکر دا اقوام مکذبو کئی او دا سورت چکم اغد چلورم داولا چرد دا شرد رد دا مشرکین بالکواکب اغا ذکر کئی او شلے او بے مسئلہ قیمتا زجر منکرین قرآن لرا او پاخر کی نتیجہ دا شرک ذکر کئی وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا دا دا کل صورت خلاصہ دا امتیاز صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن ملاقات دا نبی علیہ السلام دا اللہ یا دا جبریل سرا دا مشرکین دا علیہو نمونے ذکر کری دی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى نجم اگر دا پیرون ستوری یا ہر ستوری چی شیطانان پیشتلے کی گی یا ہر ستوری چی اگر آو دولی گی دا قیامت تورز یا دا نجم نمراد دا قرآن دا قرآن آیاتون ازا ہوا کل چی نازل شی یا دا نجم نمراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا ہوا چی پلیلت المعراج کی کل خط از مکی تلاکوش ہوں دا پت څه خبره گواه دی ما دل صاحب کو ما گواه نه خطا ستا سو مرګره نو گمراه نه اعلان کړی دی د دلالت او د گواه په منځ کې دا فرق دی چې د دلالت مقابل له هدا دی د هدایت دی او گواه مقابل له رشد دی د نبی شان دا چې ما ينطق عن الهوا پیغمبر د خپل خواهش نه خبره نه کوي سچ وائے مدا وحیدہ علمہ شدید القوا دا صحابو پا دے مسئلہ کی اختلاف دے دا پیغمبر علیہ السلام دا معراج پا واقعی کی اللہ لی دلے دے کنی دے لی دلے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا حضرت حسن بصری او دا قتادہ دا دی خلق دا قول دے کہ نبی علیہ السلام پا لیلۃ المعراج کی جبریل لیدلے دے خو اللہ نے دے لیدلے نور صحابہ وی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام پا لیلۃ المعراج کی اللہ لیدلے دے سوک چی وی چی اللہ لیدلے دے دا شدید القواد زمرتین دے دین اللہ مراد دے اور پستوا ضمیر و بیعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجیہ کی اللہ و تنجدیش و فکان قاب قوسین او ادنا فا اوہا الہ عبدی ما اوہا او کدہ دین اچھے تا جبریل انو علم و شدید القوا جبریل ضمیر رتن فستوا فستوا کی ضمیر جبریل تراجیہ رہے او داد غار حیرا واقع دا غار حیرا کی نبی علیہ السلام وہ کہ پامے اوکو یو فرشتر آلا او جبریل نبی علیہ السلام پا خپل شکل چی لیدلے دو زلے یو غار حیرا سی کی لیدلے ہو او دیم پا سدرت المنتحا کی لیدلے ہو ناغا دو واقعات تا اشارہ کئی نوائی گواد ہے ستورے کلچراو گرزیگی یا غائبش ندے خطا استاسو مرگرے او نیم اعلان کرد حق نا غوا میلان اندے کڑے وما ینتقو خبر انکی عن الہوا دخل خواہشنا انو ہوا ندے بیان دے نبی علیہ السلام مگر وحی دا چلتا وحی کی دلیشی خودنا کڑے دیتا شدید القوا دا سخت طاقت خاون زو مرتن خاون دا حسن منظر مر خاون دے طاقت خاون دے دا حسن برابر شو نبی علیہ السلام تا او داو پا کنارو اچھتو کی جو قتل اسمان پا کنارو کی جبریل اکارش سم دنا فتداللہ دنا فتداللہ کی دو معنی کم یو مانا دنا را نجدیش فتداللہ زاد فی القرب نو دیر نجدیشو فتداللہ دیر و تا نجدیشو دویم پایات کی قلب دے فتداللہ سم دنا را کوشو سمتنا بے نجدیشا چمر نجدیشا پکانا قاب قوسین اودنا پکانا قاب قوسین نشو پا مقدار دا دو لیندو قابا پا مانا دا مقدار نشو پا مقدار قوسین دو لیندو یا دین نجدی دا عرب دا دستورو چکل بے عداوت و دشمنی و بے بے جوڑا کولا دا لیندی بے راوستے او دسی بے سرون او لیو زیکران او دا غشی بے پا یو طرف مانی ویستن نو دا لیندو دا دوان دا لیندی چی چون پا منس کی جدا والے دے نو دا غشان نبی علیہ السلام ترا نجدیشو او اتنا یا دینم نجدی یا ذکر دا قوسین دے مراتی طرفین دا قوس واحد دی شو پا اندازہ دا طرفین دا قوس واحد دا لندوا دا دی لندی دا طرفین دونو تا نجدیش او ادنا یا دنم نجدیش خوشو لخوا برمانی او یا ذکر دا قوس و مراد تے زیرا شو نبی علیہ السلام تا پا اندازہ دو گزو قوسین علا زیراعین او ادنا یا دنم نجدیش خوشو لخوا برمانی بکانا شو قاب قوسین پہ مقدار دو لندو یا دینم نجدے شو فا اوہا وحی اکا بندد اللہ تم اوہا کم وحی چکا ولا فا اوہا حکم اکا بندد اللہ تم اوہا کم وحی چکا اللہ دی جبریل تکڑے وا ما کذب الفؤادو دروغ ندی ویلی زڑو ما یرا تکستر گلی دلی دی استرگو چی چلی دلی دی نو زڑو آگے کی دروغ ندی ویلی افتو مارو نہو ایا تاسو جگڑا کولی پیغمبر سرا زکر نبی علیہ السلام ساروی اللہ وشو لی خبر مانی وینای وکڑ خلقو دا چی ما تا دسی وحی وشو لی دیویل را سڑے و لیوانے دی تاسو جگڑ کو دے سلام پاس یرا چلی دلے دے ولقد رآہ نزلۃ اخرى یقینا لدلے وہ جبریل لرا مرۃ اخرى نزلا پمند مرے سرا یو کرت بل سدرۃ المنتہا باندے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا مجموعہ دغول نم دے وہ شل خبر مانی او تخصیص سدرۃ وک یو وجدارا سیدری د بیری زلن مدیدن اگد سو رہے دے دویم پا میوکی و تامن لذیذا خوند مزیدار دے و رائحتن زکیہ و چکل گل وکی نو بوین تی خیجی و شابہت الیمان دا دیونی مشابہت دا ایمان سر دے لکہ او مومن سڑی قول عمل نیت برابر دے یو حدیث کی راضی من قطع سدرتن چاہتی چکٹ کڑا دا بیرے ونا سواب اللہ را سفی النار نسکور بکی دا سر وورتا خو مانا دا حدیث دا سندہ حدیث اصلی کی متول حدیث تے اگر من قطع سدرتن فی فلاتن یو سڑی دا بیرے ونا کٹ کڑا پا یو شڑ میدان کی یستزلو بیا ابن السبیل والبہائم چہ دی سوری تبا مسافر خلق او چاری پریواتا داونا چہ کٹکی ولی عبسا و ظلمن ایسی کٹکی ظلمن کٹکی بغیر حقی چہ حق حق اپکی نشتا دے و اللہ و نرا خیجول لدائی کٹکی مصوب اللہ و را صفی النار دا دی سر با اللہ ورد جانم تا نسکور کی جدی ہو انہا خلق پیدا خلی اور تا دغه پیدا کټکلا د دغه پا د دغه ونی پانی حدیث کی راضی دس پانی وی ک اذان الفیل لکه وګونه د هاتی او می وی د چوی ک تلال هجر لکه د هجر چاټی اولاد غ مټکی او دی ونه د سدرۃ المنتہا د دی وجنه وای د مخلوق علم د درد په لرخه رسیدل لري د دې نه ما خپل په غیب لا علم الا الله یدا د څه ونه چې ملائکه او انبیا او تر رسیدل لري یا ارواح د مؤمنانو د دې نه خپل د مخلوق علم او مخلوق افان د رسیدل او نور وجوهات تفسیر قرطبی ذکر کړی دي چې د سدرۃ المنتہا ولې وای وجوه کثیره ایندا سدرۃ المنتہا پنیر سدرۃ المنتہا مانی او دغ سدرۃ المنتہا سر جنت الماوا جنت الماوا مجموعہ جنت نم دے جنت الماوا جنت الماوا دے مانا جنت دے الماوا مأوى المؤمنین مأوى ارواح المؤمنین جدا زیر روحن المؤمنان اذ یغشی سدرا کل چې پټ کړل دا ونه ما یو شا تاجب پټولو ما زاغل به سرو و ما توغا نکجی وی سترګې د نبی علیہ السلام نه تجاوز کړم زاغ او توغا کې دا فرق دی زاغ دیته وای یو سیز ما انداز کې او کوګ ډز وکي هغه ته وای زاغ توغا دیته وای چې ډز وکي او سرګې لاړ شي دی توغا وای ما زاغل بسرو کو گوالن دے کستر گو و ما توغانی تجاوز کرے دے لقد رائی قنن لدلی دا آیاتن دخ پدر اپنا الکبرا چلوی لوی نخی دی الکبرا لوی نخی لدلی دا اقنن لدلی دا آیاتن دخ پدر اپنا الکبرا چلوی لوی آیاتن او لوی لوی آیاتن چکل میراج تا او خود ناجائی بھی ولی دا صداقت نبی ذکر کر صداقت نبی نے رستا رد کئی پہ مشرکین بل عباد صالحین مانے لات او منات و عزا داد نیکان و خلق و شکلون زمن زمانہ کے جاہلان ہوئی کہ جی دے درگاہوں نمونہ ماخ لئے چھ داد باد و بابا داد سرخو کی دے نمی ماخ لئے پوچھو لے منگو دوستا تن پوئے گی تا تا حکمت دا قرآن نرے معلوم قرآن کریم رد عامم کھڑے رد عاما قرآن کریم رد خاصم کھڑے دے دیکھ دیتا اشارہ دا کہ تردیدات عامہ کوا تردیدات خاصہ کوا مرض سے رقم سے نہ پیدا اب سے نہ دوائی وہ کا لات اوزا منا تو لات چو دا یو بوتو د سقیب قبیلے عبداللہ ابن عباس وی لات رجلن یلت سویق للحاج یو سڑیو ستوان دے حاجیم لور کول فلما ماتا عکفو علا قبری کلچ مل شو پوشن پا قبر اعتکاف من جوری شروع کلا عزائی و ونوا چگتفان قبلی و عبادت کون واقعی که پیرهی ناس توا خالد ابن ولید اگه ون کٹ کرده وا چمکه کلا پتح شلا ابن زید وای که دا یو کوتا وا پا تایب که او سقیب قبلی و عبادت کون او چه خالد ابن ولید کلا اگه ون ترانجده شو اگر منجوران اولی دا نو یو زده چگه کلی اعوزا شدی شدتن لا تکذبی علا خالدن القل خمار و شمری اعوزا شدی شدتن اے عوزا وینی واپ نیول اسرا لا تکذبی چمون درو جن نکی علا خالدن القل خمار و شمری او پا خالد مان دے خپل لپٹر آوارتا و پیسی دے رہو چھتے کا او کد خالد دے نن ملنکا مطبع دیر زلیل شے خوارا بشے حضرت خالد ابن ولید و توائی یا عوضا کفرانا کی لا سبحانا کی انی رئیت اللہ قد آہانا کی اے عوضا ستا انکار کی دلے شی پاکی دنی شی بیانے دلے ما رب العزت لدلے ما تے حکم کا جتا زلیلہ کئی خالد رضی اللہ عنہ چلا غونی تراور سے دا یو قول دال فیضا عبرتن عریانتن ناشرتن شا رہا یو زنان را چی بربند دا اگدو اگدی اختی دی او تحفن التراب علا رأسے ہا او بسر منی خواب را رکلی جی سوش را خدایا سرا سوشو حضرت خالد رضی اللہ عنہ راغ ہے غم صحابی سیف ترے پی ورون منڈلا حتی قتلا چمڑے کلا پیزای حمامتون دا دین اسکار جوش عوضا اگا ونوا چا جن اگا پیرے پیناستا وا او منات چو دا یو بوتو پا مشلل کی دا قودیت پا مابین دا مکی و دا مدینے کی دا بنی خوزا الہو او اوس او خزرج دی مولا عبادت کو جاہلیت کی او حتی کہ دا منات نبا دی خلق احرام تارا دا قطادہ پر رویت کی راجی چی دا یو گٹھا ہوا چی بنی خوزاو دا عبادت کو او ابن زید وی چی مشلل مقام کی او بنو کابو دا عبادت کو او شل خبر مانی او یا لات و منات و عزا دا غبوتان و تفسیر سیراج لکلی دی چه کانو فی جو فی القابا خان کعبا کی دا دن و درو دی و دی بی عبادت کاؤ رب العزت پا دا غل رد کئی لات منات و عزا پا دی علیہ غل رد کئی داربی قید دادا چه ال اخرا دا صفت دا دریم نرائزی وشو لکھا برمانی تفسیر زاد المسیر او تفسیر قرطبی دا سالبی قول ذکر کرده سالبی وی چارب دریم تا السالست الاخران وی بلکہ الاخران معرفت جراشین دا صفت دا دریم دی الاخرا اصلی کی دسے پکار لے چاہ پر ایتم اللات والعزل اخرا ومنات السالستا دا اخرا مستقر درم ندا ولی دا وجہ در آیت دا فواصل دا آیاتنونا او یا پا آیات کی تقدیم و تاخیر دے والعزل اخرا ومنات السالسا اصل دسے دے خبر رکھا دلات و دعوزانا او منات درم الاخرا دغا عوزا چه رسطا پا مرتبہ کی ایاستاز و پار دی الزکر علکان ذکر جنس دے دے یو الگ تم وی ڈیرو تم وی اے استاذ پار دے الکان دا اللہ پار دے جنا کئی تل کا دا چدے ازن پدا ہوا کی قسمتن یو تقسیم دے زوی زا جائرتن دا یو تقسیم دے دا ظلم اور دن کے دا عدلنا زوا زی زوی زو آغا وقت کی وی ازا زوا ما کلچے رشی مقابلہ کی زیزا دا اصل وزن دے دا فعلا ذکر پا صفاتو کی لفظ فعلا نشترے وزن دا زی فعلا و کسرد زواد دا وجہ دا یہ دا اصل کی دے زیزا و دا وجہ دا یہ دا وجہ نا زمہ بدل شوی ده پا کسی ده زوی ذات جول شوی ده دا ده تخبر وقت تقسیم ده ظلم نئی ده مگر نمونه جی تاسو لیخی ده استاسو پلارانو ندره لگر اللہ پا دیمان سے دلیل روان نئی ده خلق مگر گمان پسی دا گمان جی گمان میده سده چرا بادو سرخو کسی مواران بای واقت جگوار نفسونا ولقد جاهم ابھی کنن داخل ہے تدرب ترب نہ ہدایت ایسے انسان تو پرماتم مننا آغاز چارزو کئی انسان کو ڈیل سے جنا ارزو گانے کی ز بادشاہ تخت ناس ہے وہ ایسے انسان تو پر آغاز کمار زو کئی پر اللہ آخرت الاولا طالب نے سبق نہ ہوئی کتاب دے نہ گوری اور ارزو نے کہی چلے غاٹ ملا غاٹ ایسے پار انسان آغاز چارزو کئی پس اللہ پر دے آخرت اور دنیا وکم من ملکین درم مسرت سورت کی ذکر کئی رب و مشرکین دل ملائک مانے کم چرے کم خبری دے دیر د ملائک نہ پاسمانوں کی نش بچکو لشفات داغے مگر پس داغنا چی اجازت دو کہ اللہ داغ چل پار چوی گوڑے پسند کے گورے کی شکا خر چی مان لری پاخیرت لو سمونا ذکر د تصمیر مرا تاقیدہ دا خام خا عقیدہ ساتھی مبارد ملائکوں کی عقیدت زنانا ہو کم مشرکین چیری اگے دا قیدہ ساتی چی ملائک بنات اللہ دی او نشت دے پارا پریمائن سا علم دے نج روان مگر گمان بسے او یقنن گمان لا یغنی نشی ثابت رد حق نئی چا حق توحید حق عقیدہ دویم باب کی اول تسلی ایرازو کا دا آوچانا چا واوڑے دا یو ستا دین بیان کی او سڑے واوڑے دا ایرازو کان ذکر ناز مند یادا زمند کتاب نا ولم یورید ارادن لری مگر جن نج دے یو سڑے واوڑے دا حق نا دا سڑے دنیا سور پسیشو دنیا سور پسیشو یو کو دخل کو ڈرامائی جی پلان کے واوڑے دا دنیا دا لالش دا وجنا پیسو دا وجنا ننا دسی ویل پکار دی کہ پلان کے واوڑے دا منگا ویستا خبر اصلی کی دسی پکار دا منگ استلے دے یو ترب تو وطران لاڑو یو دوشان خبر یو دا ویچنا جی پیسو دو وجن لاڑو پوشو دے خبر مانی دا پیسو دو وجن اطلل دا دا آغ خلق دی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز